โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้มาพบกันในวันที่29พฤศจิกายนค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 ค่ะในช่วงนี้อากาศตอนกลางวันร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณฟังถ้าหากว่าใครได้ออกไปเดินกลางแจ้งนี้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในห้องแอร์อากาศก็คงจะเย็นสบายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่นะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะมีสติกันนะคะเพราะว่าในบางเส้นทางก็อาจจะมีรถติดได้ค่ะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาค่ะได้พบว่าเครื่องมือในการตรวจสอบระเบิดที่ดีที่สุดนี้นะคะก็คือสุนัขทำให้พบว่าทางอเมริกานะคะบอกว่าได้เสียงบประมาณไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของอเมริกาได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเครื่องมือในการตรวจสอบระเบิดที่ดีที่สุดก็คือสุนัขนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเราไปกันที่กพฐ.นั่นก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยหรือที่เรียกกันว่าน้ำท่วมก็ได้มีการบรรจุนะคะเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติแทรกเข้ามาในหลักสูตรแล้วล่ะค่ะและในช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนยังคงมีเรื่องราวของการเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราจะมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะทั้งหมดนี้คุณฟังติดตามได้ในรายการหมุนตามเวลาค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ใช้เวลา6ปีและมีการนำเงินงบประมาณถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเครื่องมือในการตรวจสอบระเบิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือสุนัขนั่นเองค่ะเมื่อเร็วๆนี้ทางแพนตากอนได้ออกมาประกาศว่าจากการทำงานของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เป็นเวลา6ปีพวกเขาได้ค้นพบแล้วว่าอุปกรณ์ในการตรวจสอบระเบิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือสุนัขที่ได้รับการฝึกมาแล้วค่ะโดยแม้แต่เครื่องตรวจจับระเบิดที่ซับซ้อนที่สุดที่มนุษย์เคยคิดค้นได้ในเวลานี้ก็สามารถตรวจจับวัตถุระเบิดได้เพียง 50% เท่านั้นในขณะที่สุนัขที่ได้รับการฝึกจะสามารถตรวจจับระเบิดได้ถูกต้องถึง 80% ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าแม้วิทยาการเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจะสามารถทำงานได้ดีกว่าสัมผัสและการรับรู้บางอย่างของมนุษย์อย่างเช่นในเรื่องของการมองเห็นการได้ยินแต่ในเรื่องของการดมกลิ่นแล้วนี้นะคะไม่มีใครที่จะสู้จมูกของน้องหมาไปได้นะคะนอกจากนี้สุนัขนี่นะคะยังเป็นสัตว์ที่ทำงานได้ดีในสนามเนื่องจากความแข็งแรงทนทานของพวกมันแล้วสุนัขยังเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสุนัขไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวที่มีความสามารถในการตรวจจับวัตถุระเบิดในประเทศอิสราเอลได้มีการทดลองใช้หนูที่เป็นนักตรวจจับระเบิดภายในสนามบินค่ะผลการทดลองเบื้องต้นก็ระบุด้วยนะคะว่าหนูสามารถตรวจจับวัตถุระเบิดแม่นยำได้ถึง 100% เลยทีเดียวค่ะนอกจากสุนัขและหนูแล้วนะคะหมูค่ะหมูก็ยังทำหน้าที่ตรวจหาเห็ดทัฟเฟอร์ซึ่งเป็นของกินที่เรื่องชื่อแล้วก็ราคาแพงหายากในฝรั่งเศสด้วยค่ะถึงแม้ว่าพวกหมูนี้นะคะจะหาเห็ดที่เจอแล้วก็กินก่อนคนก็ตามนะคะแต่ว่าจมูกของหมูนั้นสามารถดมกลิ่นของเห็ดทัฟเฟอร์ได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของสัตว์ต่างๆนะคะก็พบว่านอกจากเทคโนโลยีวิทยาการต่างๆแล้วนะคะสิ่งที่จะไม่สามารถ จะดมกลิ่นได้ดีนะคะก็เป็นไปไม่ได้นอกจากสัตว์นั่นเองค่ะมากันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะ Google Pass ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Google ได้สมาชิกใหม่ค่ะเป็นบุคคลสำคัญทรงอิทธิพลของโลกอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะโดยกิจกรรมหาเสียงโอบามาเพื่ออเมริกาสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งของผู้นำสหรัฐอเมริกาในปี2012ก็ได้สร้างหน้าแฟนเพจอย่างเป็นทางการของบารักโอบามาบนเครือข่าย Google Pass นะคะข้อความแรกของโอบามาใน Google Pass ได้ระบุว่าเรากำลังทดลองและพิจารณาอยู่ดังนั้นบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่คุณอยากจะเห็นในที่แห่งนี้และความคิดของคุณว่าเราจะสามารถใช้พื้นที่นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงได้อย่างไรค่ะโดยก่อนหน้านี้ทางโอบามาได้เพิ่มบล็อกจิ๋วยอดนิยมอย่างทำเบลอเข้าไปในคลังอาวุธสำหรับชิงตำแหน่งในทำเนียบขาวอีกสมัยหนึ่งค่ะในระหว่างที่ทำการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2008ครั้งแรกนะคะโอบามาก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการระดมทุนแล้วก็สื่อสารกับคนทั่วไปค่ะและเขาก็คาดว่าครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2ในการลงชิงตำแหน่งของเขานี่นะคะเขาก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้แหละค่ะในความพยายามเพื่อที่จะเอาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทำเนียบขาวก็เป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมยอดนิยมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Foursquare หรือว่าบริการออนไลน์อื่นๆค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ อยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไง อยู่ตรงนี้ฉันเหงาเหลือเกินได้แต่คิดถึงวันที่มีเธอใกล้ ในวันนี้ที่เธอนั้นไม่อยู่ อยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไหร ่ในวันนี้ที่เราสองคนต้องไป ในใจฉัน แค่เพียงได้รู้ว่าคิดถึงกันแค่เพียงเท่านั้นที่ฉันต้องผ่านแค่เพียงได้รู้ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่านยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู ่อากาศหนาวฉันคิดถึงเธอ ก่อนนอนฉันคิดถึงเธอทุกวันในวันนี้ที่เธอนั้นไม่อยู่อยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไรในวันนี้ที่เราสองคนต้องไกลในใจฉันยังมีแต่เธอ เพียงเท่านั้นที่ 1 2 3 4 และเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะนายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดอยู่ในเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยหรือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมก็มักจะเกิดขึ้นในทุกปีค่ะและปัจจุบันนี้ก็จะมีความถี่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้สำรวจสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็พบว่ายังมีอยู่น้อยค่ะแม้ว่าการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติจะมีเนื้อหาแทรกอยู่ในวิชาต่างๆอย่างเช่นวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและสุขศึกษาแล้วก็ตามแต่เป็นเพียงความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของภัยธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญองค์กรใจกล้าของญี่ปุ่นจัดทำหนังสือประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ3 เรื่องก็ได้แก่อุทกภัยดินถล่มและสึนามิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยได้จัดทำเป็นหนังสือใหม่พร้อมคู่มือจัดการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นความรู้พื้นฐานของอุทกภัยประเภทของอุทกภัยสาเหตุการเกิดประวัติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยรวมถึงวิธีปฏิบัติตนในการเตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีภัยการปฏิบัติตนเมื่อมีน้ำท่วมรอบตัวและการปฏิบัติเมื่อภายหลังเกิดภัยแล้วค่ะโดยสิ่งที่ควรจะสร้างความตระหนักให้เกิดการเรียนรู้นั่นก็คือมาตรการและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสำรวจชุมชนโรงเรียนเพื่อหาเส้นทางและสถานที่อพยพการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยการซ้อมอพยพหนีภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการศึกษาโดยจะบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยพิบัติลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยตลอดจนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องการช่วยเหลือผู้อื่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่เยาวชนไทยจะต้องได้รับรู้และเข้าใจค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ลดและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวถึงการเตรียมความพร้อมนะคะหากว่าจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นในประเทศเด็กๆนักเรียนเหล่านี้ค่ะเขาจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยเหลือสังคมชุมชนรอบข้างๆได้ด้วยค่ะกับคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงที่3นะคะเราจะมาพบกับช่วงของหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนวันนี้ยังมีเรื่องราวของการเปิดภาคเรียนของทางมหาวิทยาลัยต่างๆมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ช่วงนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาก็คงจะต้องตามประกาศการเปิดภาคเรียนภาคที่2ของปีการศึกษา2554กันนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยจะทำการเปิดภาคเรียนกันเมื่อไหร่ค่ะเรามาดูกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเปิดภาคปลายในวันอังคารที่13ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่5มกราคมค่ะเช่นเดียวกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่9มกราคมเดือนเดียวกันนะคะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดเปิดในวันที่9มกราคมสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีค่ะกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่1ธันวาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลื่อนการเปิดออกไปเป็นวันที่6ธันวาคมนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่1ธันวาคมค่ะในส่วนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.ก็กำหนดการนะคะที่จะสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันจันทร์ที่12ธันวาคมค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะกำหนดเปิดภาคเรียนวันที่12ธันวาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันที่4มกราคมค่ะสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเปิดภาคเรียนในวันที่13ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะแจ้งให้ทราบสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่6และมัธยมศึกษาคือม.3นะคะมัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องจากว่าทางป.6และม.3นะคะจะมีการสอบในเรื่องของ O-NET นะคะนั่นก็คือการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานขึ้นนะคะก็ได้มีการเลื่อนกำหนดการสอบออกไปเป็นวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์ค่ะในส่วนของชั้นม.3นะคะส่วนในชั้นป.6เลื่อนเป็นวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะแต่ทั้ง2ชั้นนี้ประกาศผลสอบในวันที่31มีนาคมค่ะและสำหรับนักเรียนชั้นม.6นะคะชั้นม.6นี้นะคะก็จะมีการสอบตามปฏิทินเดิมก็คือวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์และประกาศผลสอบในวันที่10เมษายนค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะผู้ที่เรียนในชั้นของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.นะคะก็มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาด้วยนะคะที่เราเรียกว่า VNET นะคะในระดับปวช.ก็สอบในวันที่4กุมภาพันธ์และในระดับปวส.ก็สอบในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสอบของนักเรียนนะคะนักศึกษาต่างๆสามารถที่จะติดตามได้นะคะทางรายการก็จะนำมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะคะหากว่าทางมหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่อยู่ในพื้นที่ของน้ำท่วมนะคะก็คงจะมีการประกาศเปิดภาคเรียนกันในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะคะให้กับนักเรียนเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ปิดเทอมล่วงเลยมาก็เกือบ2เดือนแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนก็อยากที่จะไปโรงเรียนกันแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าบางเขตนะคะบางพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่การเดินทางก็คงจะไม่สะดวกนักค่ะ จะรักกันตลอดไปฉันไม่สนใจคำที่ใครใช้เพื่อซื้อความผูกพันเคยพบกันได้เจอหรือมาคำเดิมๆธรรมดาที่ไม่มีใครรักษามันเอาไว้ความเป็นจริงมีสิ่งใดจะคงเดิมตลอดไปเธอก็รู้